Galatia bab 4. Para sedulur, jajal tak dunungke ngene saiki. Nek ahli waris kuwi cek bocah, dene ora eneng bedane karo slav. Sing ora duwe apa-apa. Najan ahli waris kuwi sing duweni sembarange. Suwene dene cek bocah, wong liyane sing dipasrahi ngrumati dene lan ngurusi apa-apane. Nanging nek wis tekan dinane sing wis ditetepake karo bapake, ahli waris mau bisa ngurusi sembarang barange dhewe. Awake dhewe iki dek mbiyen yo ngono kuwi. Sadurunge awake dhewe diwasa ing kasukman, awake dhewe iki dadi slave pangwasa-pangwasa sing nang jagat kene. Nanging kadung wis tekan wayahe, Gusti Allah ngongkon anake teko nang jagat kene. Tekane kaya bayi sing lair saka wong wedok. Lan dhewe uga manut nglakoni wetek agama kaya sak mestine. Nanging tekane dhekne kuwi tujuane nguculi kabeh wong sing dikurung karo wet-wete agama supaya bisa dadi anake Gusti Allah. Lan jalaran kuwi anake Gusti Allah, mulane Gusti Allah ngongkon roe anake manggon ing atimu. Ya ro iki sing marake awake dhewe bisa nyebut marang Gusti Allah, "Aba, Bapakku." Dadine kuwi saiki wis ora ngladeni Gusti Allah kaya slav meneh. Ora. Nanging saiki kowe wis dadi anake. Lan jalaran kowe wis dadi anake Gusti Allah, kowe bakal nampa sembarang kabeh sing wis wae anake Gusti Allah. Nanging maune ora ngono to. Maune kowe ora kenal marang Gusti Allah. Mulane kowe padha dadi slave Gusti Allah sing wujude ora eneng. Nanging saiki kowe wis padha kenal marang Gusti Allah. Luwe bener. Saiki Gusti Allah wis kenal marang kowe. Mosok kowe saiki arep ngetutke lan nyembah marang pangwasa-pangwasa sing ora mbejaji kuwi? Apa kowe ora mulai kaya maune meneh? Lah kowe kok merlok-melokke dinan, sasen, werna-werna wayah, lan eneng taun sing apik lan taun sing mbok sirihi? Aku kok sangsi. Mengko nggonku nglabuhi kowe tibake mos pro kabeh. Para sedulur, aku nyuwun tenan marang kowe. Mbok kaya aku iki. Senajan aku iki wong ju, nanging aku malah dadi kaya wong sing duduk ju, kaya kowe kuwi maune. Aku merdeka. Wis ora merlok-melokke wet-wete agama. Donge aku sepisanan nang nggonmu. Wujute ya ora eneng kleru kurange blas nggonmu nampa aku. Kowe mesti jek kelingan. Donge aku teko sepisanan nang nggonmu, nggawa kabar kabungane Gusti Yesus Kristus, kae donge aku lara. Gonku loro kuwi sakjane keneng mbok gawe jalaran kanggo nampe aku. Nanging wujude kuwi ya ora ngono. Aku malah mbok tampani kaya malaikate Gusti Allah wae. Malah ngungkuli kuwi. Aku mbok tampa kaya Kristus Yesus dhewe. Jarene mbiyen aku marake kuwi bunga. Lah saiki kowe kok malih? Aku dhewe ngerti gedene katresnanmu marang aku. Semungane bisa ngono, kowe ora eman nyuplek mripatmu mbok kekne aku kanggo ganti mripatku sing loro. Lah kok saiki aku dadi mungsumu? Apa kowe mungsu marang aku jalaran aku iki ngomong sak benere marang kowe? Wong liyane sing tak omong kuwi, jan padha ngatekke tenan marang kowe. Nanging tujuane ora apik. Karepe namung misah kowe sangka aku. Supaya kowe padha ngatekke marang wong-wong kuwi. Pancen apik banget nek eneng sing gatekke marang kowe. Nanging yo kudu nekake becik tenan kanggo kowe. Lah meneh, ora namung nek donge aku nang nggonmu wae, nanging sak teruse anak-anakku sing tak tresnani. Nek aku mikirke kowe aku krasa lara kaya wong arep bayi kae. Kapan kowe bakal dunung nek awake dhewe iki bisane ketompo Gusti Allah, namung lantaran percaya marang Kristus. Kaya ngopo kepinginku bisa nanggonmu saiki. Supaya aku bisa omong-omongan sing bener karo kowe. Aku jan sedih tenan ngerasake kowe. Poro sulur, kowe sing padha njagake wet-wete agama, aku saiki kepingin takon marang kowe. Apa kowe ora padha ngerti sing diomong nang wet-wet kuwi? Nang kono ketulis nek Bapak Abraham duwe anak loro. Siji karo slave, lan liyane karo bojone dhewe, wong sing merdeka. Anak sing karo slave kuwi laire kaya sak lumrahe, tegese sangka karepe manungsa. Nanging anak sing karo bojone dhewe kuwi laire saka perjanjiane Gusti Allah. Iki eneng piwulange sing jeru. Wong wedok loro kuwi nggambarke perjanjian sing rong werna. Sing slav ya kuwi Hagar nurunke anak-anak sing dadi slav. Kuwi nggambarke perjanjian sing tekane saka Gunung Sinai. Sing liyane sing bojone dhewe kuwi nggambarke Yerusalem sing nang swarga. Gunung Sinai kuwi nang negara Arab. Nang kono jenenge Hagar. Kuwi gambare kutha Yerusalem sing jaman saiki. Yerusalem kuwi eleling kaya ibu sing dadi slav kae. Awet wonge sing manggon nang kono padha manut wet-wete Nabi Moses lan adat tata carane Nabi Moses. Nanging Yerusalem sing nang swarga kuwi kaya ibu Sarah, merdeka. Mulane awake dhewe uga merdeka. Jalaran awake dhewe percaya marang Kristus. Lan awake dhewe ora usah nglakoni wet-wete Nabi Moses. Kitab suci wis tau ngomongke bab iki dek mbiyen. Unine ngene. Bunga-bungao, kowe wong wedok sing gabuk, sing ora tau duwe anak. Bunga-bungao lan surak-surao, kowe sing ora tau nglarani. Jalaran wong wedok sing ditinggal karo bojone bakal duwe anak okay ngumpuli sing nyandeng bojone. Poros lur. Awake dhewe iki anak-anak sing dijanji karo Gusti Allah marang bapak Abraham. Kaya bapak Ishak, anak perjanjian. Ing jaman kuwi anak sing lair saka karepe lan akale manungsa wis nyiyo-nyiyo anak sing lair saka rohe Gusti Allah. Ing dinane saiki ya jek ngono. Nanging kitab suci ngomong kepriye? Slav kuwi sak anake kongkon lunga wae. Jalaran anake slav kuwi ora bakal entuk panduman. Sing bakal nampa pandumane namung anake wong wedok sing merdeka, sing dudu slav. Mulane para sulur, kabeh kuwi mau sing kelakon ing jaman biyen. Dunungke marang awake dhewe, nek awake dhewe keneng dipadakke karo anake wong sing merdeka, ora anake wong sing slav.